stone, love. She kneels before the grave, a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. Talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to see through the fleeting hours of morning. Love is careless in its choosing, looking over blossom daily. The word and soul of love, and how my God on high is all love. The reaching of my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. Love is careless in its choosing, sweeping over. So Love i Starman. Oba utwory z płyty Ziggy Stardust and the Spiders from Mars z roku 1972. Skład Spiders from Mars ten sam co na płycie Hunky Dory, z tym, że Rick Wakeman już tutaj śladowo się tylko w jednym utworze pojawia, no ale też on nie był właściwie nigdy pełnoprawnym członkiem grupy The Spiders from Mars. Pora na utwór tytułowy. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. While the fly tried to time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the veil. Suffragette City i Ziggy Stardust. oba z płyty, oba utwory z płyty Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie był znany z tego, że dosyć sprawnie poruszał się i przemieszczał się też między gatunkami. No ale oczywiście to przychodziło z czasem. My na razie jesteśmy przy płycie Ziggy Stardust i tym no, najpierwszym ważnym okresem, bardzo ważnym okresem w twórczości Bowiego. Alter Ego, czyli Ziggy Stardust i też muzyka bardzo przebojowa, rockowa, rock'n'rollowa, ale oczywiście jak to u Davida Bowie też nie brakło bardzo zgrabnych ballad. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a heart can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, overnight, it'll lacerate your brain. To był utwór Cracked Actors z płyty Aladdin Sane. Szósta płyta długogrająca Davida, wydana w roku 1973. Jednocześnie to pierwszy album, który dotarł na sam szczyt zestawień bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Pierwszy album z całej serii płyt Bowiego, które docierały bardzo wysoko na sam szczyt, krótko mówiąc, bestsellerów. Cracked Actors za nami. Jeśli chodzi o skład, to jest bardzo zbliżony do tego z płyty Ziggy Stardust. Natomiast pojawiło się dwóch ważnych muzyków, właściwie jeden bardzo ważny, mianowicie Mike Garson, pianista. Dzisiaj akurat słuchamy utworów bardziej rockowych, ale warto o tym wspomnieć, bo Mike Garson to jeden z ważniejszych muzyków, z którymi Bowie współpracował przez całą swoją karierę. A drugi jeszcze, o którym warto wspomnieć, Ainsley Dunbar, grający na instrumentach perkusyjnych, znany ze współpracy chociażby z Frankiem Zappą. Słuchamy kolejnego fragmentu z płyty Aladdin Sane, Driving Saturday. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book, we can read up alone. Try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and score, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask this day. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. Enough to keep formation mid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's clashing out with Sylvia, Euro supply for raging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea rage no more, like the video films he saw. A crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Yeah. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. And she'd sigh like Twig the Wonder Kid. Check. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart in pieces. Staying back in your memory are the movies in the parks. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way. All because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory are the movies in the past. How you move is all it takes to sing a song of when I loved, the prettiest star. Day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are, beautiful star. Underwear, poor little greenie. simple-minded, can't drive his model, lights on the neon, and sleeps in a capsule. Loves to belong, loves to belong. The Gene Genie, jeden z największych przebojów Davida z połowy lat 70., w ogóle z całej dekady lat 70., tak naprawdę. Teraz przejdziemy do płyty Diamond Dogs, która ukazała się rok później i również dotarła na pierwsze miejsce, do pierwszego miejsca, czyli na sam szczyt listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Zresztą bardzo wysoko też lokowała się w innych krajach. W Stanach Zjednoczonych dotarła najwyżej na ówczesną chwilę, jeśli chodzi o wydawnictwa długogrające Bowiego, bo aż do piątego miejsca. Diamond Dogs to też album, który zamyka ten okres glam rockowy w twórczości Bowiego. No i posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna. Wstęp i utwór tytułowy. And in the death, as the last few corpses lay rotting on the slimy thoroughfare, the shutters lifted an ancient temperance building high on Vulture's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels, fleas the size of rats sucked on racks the size of cats, and 10,000 peopleoids split into small tribes, covered in the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the glass fronts of Lavney Avenue, ripping and re-wrapping mink and shiny silver frocks, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald. In the day now, the gear of the Diamond Dogs. This ain't nothing old! Program Trzeci Polskiego Radia. Rock and Roll With Me, utwór z płyty Diamond Dogs. Tak jak mówiłem, to koniec już tego glam rockowego Davida Bowiego i przyszła płyta Station to Station, przełomowa pod wieloma względami, przede wszystkim dlatego, że mniej rockowa, a pojawiło się trochę eksperymentów. Ważna też jeszcze dlatego, że na tym właśnie albumie pojawił się najsłynniejszy cover w interpretacji Davida Bowiego. Utwór, który dzięki niemu właściwie zyskał nie tylko nowe, ale wręcz wspaniałe nowe życie. Posłuchajmy. Know your life. It's Wild is the Wind, kompozycja Tiomkina, oczywiście w interpretacji Davida Bowiego z płyty Station to Station. Wild is the Wind, rok 1976. Potem nadeszła pora na trylogię berlińską. David Bowie przeniósł się do Berlina, tam wsiąkł w klimat berliński, dosyć specyficzny. Przypomnijmy, że to był czas, kiedy był podział na Berlin wschodni i zachodni. David mieszkał w Berlinie zachodnim i tam też tworzył, i tam stworzył przy dużym udziale Briana Eno aż 3 płyty. Z trylogii berlińskiej posłuchamy teraz utworu najbardziej rozpoznawalnego, być może nawet najważniejszego.